صرف جواز ویلی دی انور حوالی پیش کری دی چیز دی جواز دے لیکن مکروہ تحریمی دے تبدیل مکروہ تحریمی دے لیکن کہ اسڑی بسم اللہ عربی پر فارسی ہوئی ذبح ہے جائز شی داریں گے خطبہ پبل جبا نے مکروہ تحریمی دا لیکن کہ اسڑی پبل جبو ہے نہ خطبہ بہوشی دام بولی جواب اغیویل دا کراہت سر جمع کی گا دامانا دا عید قول نمانا صداق بدعات دے چی پر درجر مکروہ تحریمی کی دے نو جواز دے سر جمع کی گیا جواز آئے سر جمع کی ددے ہو جنا دا آیت سرا یا نو روایت سر دے تکراؤ نہ راجی چاہیے ہوئی جائز دے داوے نہ جائز دے نہ دینا معلوم دے چدا مکروہ تحریمی دے اغیم منی جواز ہونے سے ترتب دا حکم یہ جدا مسئلہ ہے نو تبدیل منع دے شرعاً سبب دا عذاب دے دائے مبارک مختلف نصوص تھی کنز المال کی راضی پنجم جز کے 152 صفحہ روایت موقوف دا عبد الابن عباس ان شیطان یاتی ابن آدم فیقول الدائب تلبیہ وحلل وکبر آجان عمرے والج بحرام کی کر دد تو حکم دار چتب لبیک لبیک پوچھتا آواز ہوئے نہ حکم دے تو شیطان و تراشی و توئی لا الہ الا اللہ ہوا اللہ اکبر وائے سموزی پکو لبیک کی مر ثواب کم دے کلیمے نہ ہوئے نہ پاگل سڑے ہوئی شروع شی کلیمے بوئی لبیک پی گری دار شیطان عمل دے ولی دا کار ولی کئی ویلی یحیی البدعتا و یمیت السنۃ دردا مدوی چی بدعت جن دے کی اور سنت مڑ کی آو کے دل لبیک ثواب دے کلمے ثواب مشتن ہو دار تدی روایت پہ عادی یو سڑی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمخ کے بانے خطبہ ویلا تقریر کا پائے تقریر کی دائے ہوئے چھ من یت اللہ و رسول فقد رشد و من یعصہما فقد غوا چاچی رخ دے رسول تابع داری اکرن اور رشد حاصل گا و من یعصہما چاچی ردوار نا فرمانی اکرن دے غوا گمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے نا لا تقل دسمان ما تخدے سر یو قوما بلکہ ومن یاس اللہ و رسول فقد غوام ضمیر دل تمو ہے ضمیر کے مساوات رج من یت اللہ و رسول فقد رشد ومن یاس اللہ و رسول فقد غوام دس بوائے ہما سر میں نے کنز المال پلسم جس جس کی دالی کلی درے سو آتم سفر دا حدیث پائے کے دارن کنز کی لکھی کنز المال کے چکان المشرکون یکتبون بسمک اللہم مشرکان چونکہ نا غیبم کلد خطون پسر کی لکھل بسمک اللہم وفل اسما اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام چرائے نہ حکم رائے چلانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آئے اس دن سوچی کی بازی مولیانی طالبانی منشانی خط سے شروع کی سی نکلی بسم کا اللہ الگ طرح حدیث نہ خبر اچھا پکی ان سے جو اکڑی 786 شیخ خان دا بسم اللہ فبدل الذين ظلموا کنز المال کی سلو سواتیا کے دا لکل مانے بسم اللہم بن لی کے خط پسر کے بسم اللہ ولی کے بسم اللہ الرحمن رہے پاکستان کی رائے شریعت جاری کرے خطون سر کے وہ بسم اللہ لکھے اگر چھپ اللہ کے غرزولی بھی تبدیل اگر سما مانا کرے ترم اگورا یہ سڑی ہوئے تشاور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد ان رسولہ عبدہ رسول عبدہ داسی ہوئے ہاں تم داسی ہوئے کہ عبدہ مکہ ہوئے داسو آغا سڑی رسول مکہ ہوئے عبدہ رسے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد كنت عبدا قبل ان اكون رسولا زعبد ایم در رسالت مخ مخ قولو دا سوایا شاشر ان محمد ان عبده و رسولو عبد مخ کے ویسے بریلان زرپی چوئی عبدیت ہو مخ کے رہے کنز المال کم جس کے یہ اصل پینزہ پنزوس کے راہ دیستے در سرا جمع کوا ڈاکٹر دلائل بھی پڑے سے تبدیل سے چا کرے معمولی نے پیغمبر صاحب منع کرے گا بولے تبدیل کے تبدیل الاقوال منع ہے ادیرا تبدیل دا اقوال شوروں کو کریمیم بدلے کری زاننے پکے ذاتی شوروں کے لا یجوز تبدیل ہا ولا تغیر ہا کلمات شریع مبارکی اور طویل کلی دلتا تبدیل تغییر ظاہر مانا ہے زانولی ٹکی گئے دعا گانوں کی ٹکی گئی پہ برکت فلان ہو فلان ہو فلان واقوال لوگوں اور دعا گانے تو شریعت پائے کی راستے کی مشتہ ہو لے تبدیل پیدا کوائے اللہ وانت السلام کیا آغا حی نارا بنا بے سلام نشتہ ہو لے تبدیل جوڑا ہوئے نوم دا سفیر کرے ماں تو چاہی دا تبدیل لاوسترے فریب بنابان نے دا مسئلہ جو خطبہ کی بل جبل استل خطبہ جمعی خطبہ اختر بغیر دار بینا بل جبل استل چے دا تبدیل مکروہ تحریمی رے اور دا بیدت دے تفصیل لپارے مجموعہ الفتاوی گورا آئے کی رائے لکلی چھ ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی راغل ہو اور سرد ضرورت نہ ضرورت پورا کی درد پارا سبب ہو اور پیغمبر تبدیل نہ کرے سنگا ضرورت راغل ہو تو فارس نہ خلق راغل ہو مسلمانان شو پار بین پہ دل پکارو چرار بے پزے ہو تو پارسائی کے خطبہ لے گا یا ترجمہ ہو تو کھولے گا کداس ہو کوئی چاہیے فارسی نہ عورت یا بلے جبن عورت نہ جواب کر رہے چنا داس صحابہ کرام حضرت زید بن ثابت داریں نور نور چاہیے عبرانی ایل سریانی داریں فارسی ورتلا خاص کر سلمان صاحب لوگ فارسی اور تھے نا سلمان فارسی پکارو کہ رسول اللہ سلام آگت علیہ چھپا سا فارسی کے خطبہ ہوا ہے حیات ترجماؤں کا مولانا عبدالحیوی کل چلے اسی ضرورت دا نبی سلم پر زمانہ کے وہ ضرورت پورا کے دلد پر اسباب ہو بیان نبی آغا نہیں کری ندا دلیلی شروع سو تبدیل بے عین بدا کی بالکل بدت دیا چکل دیتا ہوئی سی یرو پارسے وانے نپوئینو پختو وانے نپوئینو وانے نپوئینو پختو کی والا زکا پکار دینا موزو والا وے پختو کی کون پہیو نپوئی پیغمبر پکیدانی ویلی چھ مال پارسی رہی اغل فارسی نو انتا کرا فارس نخلق راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دبل چاپ واسطہ پر ترجمانو سر خبری کری وہ عربے خطبے نہ بدل کرے گورے پنجاب کے عمدہ قلعہ دیدار سنگھ کے نالتا یو دوست زمگا غیر مقلد اگر ازل زم جماعت تراش میں خان جماعت کے رجمے من سیوش مورتے میں داتا سو اول زان والے نو آئے وہی دا والا دسمان دا پکڑے دا وہ بے دت میں خدا حضرت عثمان فیل بے دتے صحابی فیل بے دات یہ رو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے نو میں خاں میں حضرت عثمان پا زار پوئے گا داغی ہزار والی ہے دعو فیل تب بے دت میں پخل پہ بے دت کے انختی ہے وے سنگا میں گورا ستا مولا معذین سے بانگوئے تو خطبے ہم خطیب سے خطبے تودرے عربی ہوئے نور پسے دا اردو چی یو گھنٹے وے یو گھنٹے تقریر کو اردو کے جا کے نہ سنے بے دوانا خطبہ وے میں پا خطبہ کے بل جب ویل شیر دا خلاف دیر سنت نہ آئین بدت تے میں سور کتاب الرحیم سے رتاو خیم میں جب ہے کم چھے دا صحابی سنت یا نکو ہے دا زاننام سنت جوکڑی چھے دا سنت متبع ہے وہ سم متبع شے گا زان دین والے جوڑا ہوئے یہ روی موقع زمگا علماء کئی ہوں میں مقلد دیتا سو زمگا علماء کئی تا علماء خلاف سنت کار کئی کاہنات کئی ہو کہ غیر مقلد کئی اور بار بھی خطبہ اختر یار جمعہ کی غیر دار بینا بلے جبا خلط کئی خلط کئی یا اے پا بلے جبا ترجمہ کئی یا پوکاو سر دا اخمر جان کا بے خلق ہوئے رہے دا ٹھول بے دتیان دی زان دے بے دت نہ بچ کی ولی تبدیل کئی وَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ دائی دا سے بازی سرے پہ وہ مسئلہ خبر نہیں خیر دوائیں در پار سوچ کا آیا خان چیزان خبر کا قولن بدلے کا غیر داغنہ شدی دویلے شو غیران دا گر صفت تے دا قولن ظاہری معنی کو غلطی کنا کم قول چے غیر و دقیلنا غیر بدل کر کم قول سے دقیل نہ غیر و آغا بدل کرے رہے کہنا کم قول سے اور طویل شو آغا بدل کرے کم قول سے دی طویل شو دا حتت و ناغا بدل کرے رہے نہ دا غیر زمان دیکھے آپ تقدیر دے ادماج دے فبدل الذین ظلموا قولا واخذوا غیر الذی قیل لهم اخذوا پر ایک مقدر دے آگے بدل کا بلے داغے بدے بانے واغس انزلنا علی الذین ظلموا گور دلتا ہے ضمیر بانے والے اتفاق کر انزلنا علیہم بے ویلے کر دیر تاکید ہوئی کہ بار بار پتہ لگی کہ مبدل ظالم نے رزدن ستو یزاب سیئے بد عذاب میں نے سمائے دا اسمان نسنگ عذاب را گئے بڑے نسر ٹکڑے را لے جواب دارے مقدرم میں نے سما مانا منگا سے اکڑا عذاب کت اور ستارون وہ باپ را گلے دا پم پہ لگے دلے پری بے دتیان پم لے گی گیا لیکن دا عذاب پہ میں نے سمائے دا خدا دا طرف مقرر ہوں دبر طرف نہ مقرر ہوں ادا والی راغ بما کانو یفسقون فسوق بیا خروج ان طاعت تے نکتے ہوئے لے دیکھیں گورا دو فتوے ہو لگو لے سوک چے تبدیل کئی سوک چے بیداد کئی یو دے ظلم ان کئی بل دے فسق ان کئی ظلم دا کئی چے بل ٹکے والے راو فسق دا کئی چے مخکنے والے نمگڑے کو دا مانا ہوتا دو کارا بکرال اللہ از استسقا موسیٰ لقوم دیتا تم انعام ہوئی اے بنی اسرائیل و مشران ساسو سنگ گورا کل چتگیش ولو بنے مدا اللہ طرف ہے نام معجزانہ طور سرا معجز موسیٰ علیہ السلام داؤ سے گٹنے والے اوپر آئیستے اور دولت چینے والے جوڑے گرے اس کا خپارا از اللہ انعامات تھی کلچ اوپر طلب کری موسیٰ علیہ السلام دپار دقام اقبل استسقاء لکی اوپر غختل دا دلیل لے بڑے بنے چھے انبیاء علیہ السلام باران نشی کولے بزرگان بے رکم زینہ اکی دا خدای نہ بے غوار ہے خانا موسیٰ علیہ السلام ہم دعا کرے رہے چھے اللہ باران اکی یا اللہ اوپر آکے زم نبیم دعا کرے رہا باران بے خدای نہ غوار ہے قوم دا پارے دعا اکرہ دیتا دعا الحی للحی ہوئی وسیلہ شوکانا جوندی جوندی لے دعا گوختا یا اللہ اوپا نشترے اوپا انتظام پکار دی دیسرے لگے اوپا دے دائی پلو خمو خو کیا ختم شوے آدے خواہے چرگان قرل اگر سلوان ملوان آخو سرے دیر تگی کئی گا اوپا پکار دی فسمو تل وقا پانسا پل سر گٹ فسے نروان سو دائے گٹ نہ دولت سی نے فقل نہ ازرب دلیل نے بڑے بانی چی انبیاء معجزہ انبیاء پہ اختیار کے نہیں نہ کرامت بدولی پہ اختیار کی سی چی بس ور لاس میں کرو بم تراوی سے نہ نہ اللہ بل تو شدہ سکاروں کا خدے اختیار فقلنا اضرب بعصاك الحجر نامعجزاتی ہم معجزم دے خلق بکار تو نبی شان قطع غرضہ بل اخبار کی نکلو کہ پلان کے صاحبہ شرکا ایکسیڈنٹ کے دارے بچ کے دل چیری کا معجزہ سے کم نہیں ہے معجزے نہ کما نہ ہوئے داغے معجزہ موقع پل لیڈران لے معجزے ثابت کری دا انبیاء و شان دمخ کرتا ہوا امسا و موسیٰ علیہ السلام سرا لیے فی ہمارے بوخرا ڈے فیدو المسا گٹ و الحجر یہ گٹ ہوتا اللہ ہو میدان تیر کے سرائے سینا کے اگر چوا لا دے کے ذرا با پڑھ دیں دائیں او بے دے دولت سینی دا دولت والے ذکر ددی پڑے قوم کے دولت خاندانو دے تک تنظیم ہوئی چدارے ہو دی جدا میری جدارے والے کمرئی جدارے دو وہ انتظامی دے بارچ جگڑے نے پیدا کی وہ بنی اسرائیل دی کر زکے والے جدا جدا انتظام کو دے تک تفریقہ نہ ہوئی دے تک تنظیم ہوئی عینن چینے عین مفرد قرآن کے اطلس کر دے اور عین قرآن پاک کی پنجہ مانو با نراضی کلستر کی تموی مشہور ہے لگن کل آئین چینے تو لگداز مراد دے کل آئین تو خدا پر صفت کے راضی تو متشابہات نہ دے لے تو سنا لائنی کل چینے دے جنت تائن ہوئی کل آئین الیقین بمانے خالص الیقین خالص تو ہوئی گورا سوال داو کہ دولس چینے ہوئے خواہ سے نا چرے اوبل چینے پی جنی نا پل اپل نا پی جنی دا پل پائے وار سنو جنگ بجھوٹ شکا اللہ جنگ نہ پیدا کو دی تاقیق پہ جنگ دو ہر یو قوم مخبل زیر اسکلوں قد علم کل الناس مشربهم دت علم من عرفا پہ جنگ دو دبل آئے دن تخا جنگ بنا پیدا کے ہر سڑے خپل خپل زی تزی خپل مشرب تزی زی ابس کی جگڑا انہیں پیدا کی گیا ویلو منگا دی تقلنا قرآن موس کیم میرے سکلائے دا اللہ درکول نام دا اللہ بخششنا رزق سرے من عطویت اللہ ذکر کلو اشرب دوار تا رزق ویلے دیش شربم رزق دے ہاں قرآن مراد ظاہر آگا دے چھ منو سلوہ قرآن آپ لانو بنشی اور دو دور پس اس کے کنا دوارا دخدے آتوی دی کوئی اوکار وکوائے دانے چھ خورے علی چھ خورے اس کے بس چیار سنگا خورے اور بار سمرے خورے اوکار سکے نانا اور مگر زیزمہ کا کے فساد تو ان کی ولا تاسو فی الارض مفسدین تاسو سے یا سیا بمانا افسادا تاسو خپل مانا دلا تفسیدو مفسدین حال دا تاکید دا پار رہا ہوئے فساد تاسو مکوئے فساد سورہ طہٰ کے ویل آئل انمیت و فساد سی شریح کی تغیان مکوئے یہ وقت آیت کے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي تغیان مکوئے پر خوراک کی کری جمع غضب ضربان راشی دخدیر حدود و تجاوز مکوئے آسط ہوئی فساد دلتا ہو تو فساد رہے گا فساد تغیان ہو شئی فساد مکی تفسیر ترشو عام لفظ دے گا نا وراز کان دخدے کے اور فساد دیتا ہوئی کہ شکریہ رب اللہ دا کہے شیر کو اثرہ کے اندھا اور فساد دے وراز کان کے من رزق اللہ دخدے راتی نا اور بیام دخدے نا فرمانی کے یا جنگ جگڑے کوئے اور بلسرہ دیتا فساد ہوئی گا دعوانا کوئے دائنا ملاہی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ تاوس دویم عذاب ذکر کی ہاں عذاب ثانی ددیب مشرانو آغی دخدے دنے مت تبدیلو کو تبدیل دنے متم ناشکری کرن کوئی آواز تبدیل نہ ہو بلکہ ورسر نور اسبابوں میں ہو جائے کئی وزن تھا داغے پہنچے پہ تو خدا غضب را رہا انزال الغضب سنگا کلچ ویلتا سو ہے موسیٰ علیہ السلام ای چرور منگا نشوٹنگے دے پہو قسم خوراک پاننے لن نصبر على طعام واحد صبر سیٹنگ دل چامی شری پتی بس دایا کرو واحد تام ہوگا دو تام ہوگا آپ دو کریں یو مانو یو سلوا ادیو یو تام نے دد وحدت نوعی ہوئی مانے ان لا اختلف ولا تبدل اگر چرا دو دی خواہ میں شب بس دایا و قسمی بدلی گی نا اختلاف پک نراجی نمون پر صبر نشو کو لیں دا حقیقت کے ناشکری دا کسو کے اعتراضوں کی چیز خبر ہو ٹک لگا دخو خورا کر سڑی بلا شروع کر تو اس میں ششر کان خورے خورے طبیعت بے خرابی کی شیر دازن پک ساگ پیداش ہونا خبر وہاں خورے نکلے جر شر تو دال پکے ہوئے دال خورے یار خیرے خراب وہاں پکے ہوئے سبزی پکے دا فطرت انسانی رہے چی پیو خوراک پانے تنگی کر خبر خود دی ٹھیک ہوگا جواب اگر دارے بھائی دا سڑی فطرت پانے خوراک پانے تنگی دل پکار دی چکم دا انسانانو خوراک دے یا شر در پیرانو لنگر دے سڑے بے تنگ شی کرشد اللہ دا طرف نے یو آتی ہے خاصا معجزانہ پائے کے حص سے نقصان نشتا پائے کے طبیعت نہ خلاف سے شے نشتا پاگے تنگے دل دانا شکریہ من سلواب دس دادی دنا شکر ہے پتو ہوئے طبیعت انداز سے رہنے ہوئے فسٹ آؤ لڑا درب بلنا بولے بے بے دل جی موسیٰ علیہ السلام دا زان نہ کارو نہ نشی کرے دعا بغاڑ دے توسل بے دعا الہ ہوئی جوندی تر مالا دعا غار اجازت شریعت کشتا کن اگر سے دعا غاری دے تو شفاعت ہوئی شفاعت ویلے زن دعا جو والے ان سبوں کی رب باسی زمین دا پارا دائے قسم نہ چھ زرغو نہیں ہے زمکان زمکے نباتات پکار بیا ہوئی نمونے اپنی چاہ تبل صلی اللہ علیہ زرغن نے کہا تفسیریں گئی آسری سبزے رزمکے بطن ترکاری سبزے دا ساگونا دائیں گے ٹیپر ترکارے مرکارے تٹول پرے بقل کے داخلی یو خدا سے جنوں نے پکار دی بلکہ ساری قصاصی بادرنگ اور ترے یو قصے میں سوکت دندوڑے ہوئی کہ گندوڑے ہوئی آئے تو قصہ ہوئی دام پکار دیا بل وہ فومیا فوم کے ڈیر مانے ہوئے دوپک کے مشہور ہے یار یو فوم بمانے سوم وہی اوگیتا چرے سر مناسبت دے اوگا پکار دوہم فوم غنم ہوتا ہوئی وعدہ سے عام مسور مسور اور نس کو یو قسم دال لیں وہ سنی عرب آدس ٹول دالو نو دوئی دال مال پکار دی قرار سیز دائی چھنو دال تم آدس ہوئی اور بسلے آو پیاز دائر راجا مکرل تھا وہ لے دار زمیندار خورا کی دیر مزور کی کلا خدا ٹول پیوز ہے وہ لڑی طالبان بکڑی شی ہیں ساگم پکی بادرنگ پکی ٹکڑے ٹکڑے کری اگے مرتا چولی پیاز مرتا چولی اور دال پکے چولی دایا مرکب شیش کل دیے جدا جدا ہم خریدا سے دام لپکا بارے مفسرینوں حکمتی نظر سرا اشارہ کرے دیتا بنی اسرائیل کے حکما ہوں تک موقع دے پنجو سیزوں نے لونے والے آواز بلکہ تو سلو سیزوں نے لونے آگے سری داد بقل دے تلت شامل ہو بقل دا سلو بیا تخصیص بار تعمیم کرے دائی وجہ ترتیب دارا کہ بقل چرے مختلف اقسام بانے مشتمل پرے کے حرارت برودت یبوست اور رطوبت سلو والا صفات کریں بعض سبزیری ترکاری گرمی بعض یخی بعض رتبی بعض آبیسی پرے کے بالخصوص بیا قصہ چوگر قصہ دے باردم دے رتبم دے یخم دے رتوبت پکشتا مفہومی چپ کے ویلی اوگا گر مرا ہو چارا ہار یا بستڑے دسی چپ کے ویلی دال مسور تو کما اصل کی دا پاصل کی دی بارد لیکن یا بستی نہ گرم نہیں کہ خراب کر گرم چھے دا یخ دی لیکن وش دی خشکی پکی ڈے رہا موسط پیدا کی غور پکی زیادہ کا پکاری اور بسل پیاز کو بالکل گرم اور رتب دی ہار اور رتب سلو قسم شل کا جامع اقسام ذکر کرو انگلدا پکار موسیٰ علیہ السلام اور تنصیحت کی اتستبدلون الذی ہوا ذنا بالذی ہوا خیر آیا ہوا رہے ہوا چار معمولی رے پبدل دارے بانے شڈیر پہ دمن رے او کمک لو تاس چل گو ادنا شے اخلے او خیر و ضائع خیریت پمن و سلوا کی بار قسم ہوتا ہے حکمتی پہرے پکے ہوئے اعتدال و پکے خیر سے بہنا خراب بولے خیریت پکتاؤ چبے تکلیف نازل دل خدا نے مت خاصا ہوں علاج جنم پکیوں اداش سی جن کو بالکل دائیں پر نسبت ادنا دی کرنا تھا ادنا سی جن دیکھ جی وٹامن دی وٹامن پہ کھینچتا ہو وہ وٹامن کھینچتا پکے وہ جوس جی ان تو دال نہ کھئی ہوئی کا پہتے نہ کھئی لیکن سلوا خدا دس نہ کھاؤ اگر سوزے دلے ادنا شیاخ لے وہ نہ شکری کا ہے مطلب بس صرف نہ شکری ہوا زکا ہو کا فکو سار سے سو چکے گا درخواست کو پیش کرے جم لڑا پکڑے بدل کے وہ لگ سو چکے اخیر مونگ سوچ کرے بنی شرائی دی مونگ جس کو ہوئے بس کا بہا مخا کی مونگ لدا سی جنا پکار دی آئی چک لگ شل پہ اللہ طرف ہو کمرہ ہے چام پکار دی نظہ بے تم مصرن دا تاستا دے دا ہجرت دے کے نے ملائی میدان تی کے دل اب آباد لذے لال سے یو آباد لا چرا کارو نہ پکی کی یقین نہ بات ہے کہ آپ سیزو نہیں سال تم چتا سو گوختلی مصر گٹے آباد ہے تو نہ کرو یا خار تلر سے زہر دا چاہے اگر زور مصر یاد ہی اور تکاری ہو یاد ہی مصر تعریف کے اختلاف ہو چیز مصر ستا ہوئے فقہ کی لگی نو قدی زبان نظروں کے نو پتہ ہو لگی کہاں مصر آگے تو ہوئی چیدہ دو بقل قصار فو ما دست دا بسل ددی سیزنو تمام سامان پکی ملا ہوئی گی دکانوں نے پکے بکالے پکیش درے قصہ پکی اوگی پکی ملائے گی دال اور پیاز پکی ملائے گی یواز دانے ملائے گی بلکہ دا بکرے کا نا کروانتا بہ کے نیچے کروانتا ہے کہ نہ غیر پارا دا کروانتے سامان پکار دے یہ جگ پکار دے یہ جگ سے جوڑی آگے دس ترکان یا غبم والا پکاری پالی مال یا غیر پارا بلوار پکاری رمبیور پارا بلوار پکاری مزدوران بابا کی پکاری نہ تمہارا شیر چی پکی اکم دے خاری کا نام ہو خاری دار مصر تعریف پڑے کرنے سے ضروریات انسانیاں ہوائے جی ضروریاں اگر ٹول پائے کے شان راضی بس گئے تو مصر ہوئی نور تعریف نہ سکے جی غلط جماعت پکی ہو رہا چلی وغیرہ چلی لڑ شہزادت تو ہی نہ ملا رہی در توقف دے وقف سمانا دی پائے پل مطالبہ کلک شل بس موسیٰ علیہ السلام مخفکو خدا مخفکو لار و خواکی کلو تا انتا پائے کلو کی زمیدارہ وانے اختشول کن یا کیریشی مصر تو واپس لاڑو بنا بھائی اوکھل چلاڑو نکور یو کو مکھ پتہ لگے رہے چیز خدے اغاصلی نعمت نہ من و سلوان محروم اشول اما ظلم ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن وہ سر نور سی جو نرال والے شو بدی باندھے ذلت و مسکنا ذلت د ظلم و مسکنت د ظاہر ضرب عالم دا تمثیلن پیش کی لیکن ضرب نقش درم علی سکہ ٹاپا چورتا ہوئی روپیہ پاس چھ ٹاپا والی روانی کی نا کہنا ٹاپا کڑے سے بدی ذلت مانے لازم شپے ذلت تو مسکنت کس فرق دے دیکھ فرق دے ذلت صفت دے دا نفس فقر النفس شوق النفس دے دوئی خوئی خوار دے خوئی خواری نفس خواری نفس بخیلو بخیلو ہرسنا کی اگر کو پذائر کی مالداری دے تو ذلیل ہوئی فلا ترى ملة من الملل احرص منها مفسرین وی یو ملت ملت ان کے بہو نمو میں زیادتی رسناک دے یہودیانو نا کڑیلوے مالداری دیلوے سرمایہ دار شتبائی کے قرآن دامت در نہیں سیدی وہ غریبانی غریبان کم دی ستارے ملکے کوکا کولا دسنا دا خدائی جنسی دا کنا او خلق اس کی شربتونا ہاں نور امدا سے لے لے کمپنی دی یہودیان دیر ماندار دی دیو جنا علماء احتیاط کی نیکان خلق یہ عمل کی را کوکا کولا شربت مسک ہے دا پہلے یہودیان دزی بل شیزان دے دے مرزیان دے دا مسک ہے بھائی کور تو پیدا ملے گا ذلت سرے مانے ذلت تو نفس چاہے تو فقر نفس ہوئی نفس خوئی خوئی اخواری اگر چی مالداری کر اول مسکنہ مسکنہ ست ہوئی اظہار و سوئے الحال فی اللباس وغیرے مسکنہ مانے حاجت مندی محتاجی بظاہر کے خماندار بھئی حاصل دار ہوتا لیکن ظاہر کے بے زڑے شلے دلے جامعہ غستی یو شلے دلے پٹکے بے سنیم گزے چاپے رکڑی اور دن نظرب ہم خواری کڑیر مالداری کنا کوئی بہی نا غریبے منو درکھنے لگی او جڑو رہے خود اما بانے زکاة کی گا اس سر روانی کی گا چارا کر اور مولا کر سرو ذرو پہ پڑھوں گر جنو ہی نمالداری کی دا چود دا زلت الفاظ دیدے دی دام و تادیش نن اخباری سو کا کرن تو یہ دیان و اخلاق ناکار مولیانو کی کرن الزلت والمسکن دولہ گیت پری سورت اہل عمران کے موئی یو سب دولہ سیاد کے 112 ضربت علیہم الذلت انما سقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ ضربت علیہم المسکنہ دا پریبہ نرال سورت اعراف کی دری یہودیان ذلت خولنے اعراف یوسف دری پنزوس کے 153 ذلت پسوانے پرال ذلت سبب ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا یوسف 2:52 دا خیج پا خدائنی والو دا سبب دا غضب دے اور سبب دا ذلت دے پا جن دا دنیا تا انجام دا اسباب ذلت داری نو داریں گے تو ذلت سبب اسی سورت مجادلہ دائے پشلم آیات کیوں گو رہے ہیں شلم آیات کے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضالین کم خلق سے خدای دے رسول دے حدود و خلاف نور حدود جان نہ جوڑیں دا پا ذلینوں کی دن نہیں دا ذلین جماعت تے دادا ای ذلت اسباب بل پکی کار سوچو اختشو پا غضب سر دا خدای دا طرف اباو بغضب من اللہ بایا گو اصل کے رجعو توئی واپس یو بغضب دا خدای سمانا یہ انسان یو زید تتلی پا یو حال کی واپس راشی نو ببل حال کی راشی دی تلو ٹک دا خدای رحمت دا خدای دربار تا پا رحمت سران ایمان او د موسی علیہ السلام اور گرتیا او چې خلاف وکړ نو خدای را او شر له زای واپس ځان سره غضب وځای باو ته څه کوي دا زابونه بری ولې رااله ما ته دې کې نو اسباب جمع شو ور سره دا پرې سبب شری کفر کو دا الله پایا تونو وجل پیغمبران بغیر د جرم شرعی نام دا پرې سبب شری نافرمانی کولا او چیز دی حد نہ اور تیرے دل او کامیاب تھا تم داس باب سلو نو ذکر کر اصل غضب و ذلت پدے و جراغ لے شروع سے دا دور دا یہودیان شوروش موسیٰ علیہ السلام ام لار پدی کی دام رزون را لے چھ کانو یفرونا بی آیات اللہ ایم یو پر کی کفر بیعت اللہ را آیات اللہ نے مراد تورات تورات بانے کفر دی کرو انکار نا کفر بیعت اللہ کی او تحریف مراد دے تلبیس مراد دے کتمان مراد دے ترک العمل مراد دے مخی ترشی کر دو کفریاتی کری بیعت اللہ تحریف کرو دا اللہ پایا تنوں کی تلبیس و کتمانے کرو عملون وے پہ نکل نو کہ یو نبی برا گئے دا خدای کتاب بے دولو سو جو خلقوں دا خدای کتاب رے بتا سو آنے نازل شیرے ولی نمانے ولی پہ عمل نکوائے ولی تحریف کوائے نو اغبے وجہ قتل بے کچھ تم تدا مسئلے کے ویقتلون النبین بغیر الحق وجلی انبیاء علیہ السلام لرا بغیر در جرم شرعینا پیغمبران قتل کری دیر انبیاء علیہ السلام زکریہ علیہ السلام قتل کرو یحییٰ علیہ السلام قتل کرو الیاس علیہ السلام قتل کرو قتل کرو لیکن آتے نہ ہجرت کو صحرا تک لڑ پختانوں تاریخ لکھی اور باجوڑ کرا دے گا الیاس علیہ السلام اور غازی پہ غمبر تین جوڑ سا عرض اعتراض ہے یقتلون النبیین بغیر الحق مصطفی راضی علی عمران کی پسون انبیاء علیہ السلام دی وجری دیر انبیاء وجلیو قتل دا انبیاء علیہ السلام ددی کاؤں دی صورت کی بھی آرازی ہوا تھی آیت کی بقرہ ففریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون یو ڈل دام بیا و تاسو تکذیب کرے بل ڈلم قتل کرے دام 87 آیت آل عمران کیوں کو رت وزایا سورۃ آل عمران یہ بھی شاید 21 ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق انبیاء قدی برابر دا جرم نام یو سب دل سے آپ کے سوبارہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق انبیاء وجل بغیر دا جرم نام سورہ مائدہ و آیت کے مائدہ 70 آیت کلما جاؤں رسولم بمالا تہو انفسہم فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون دیر انبیاء قتل کری کا بغیر الحق الحق ما مانو کی مویلو حق شرعی بغیر دا شرعی جرم نہ جرم شرعی چور کوئی دا شریعت پہ جرم کی دعوا نہیں یہ سڑیا ہو لگی بلر قتل کی نو تو دے قتل کا قصاص بتے والے یا سڑے شادی شدہ ہو زناؤ کی قتل کے یا سڑے مرتد شی نو قتل کے دیتا حقوق شرعیہ ہوئی کا انبیاء علیہ السلام کی دا جرم نہ راغلی ہو نہ انبیاء علیہ السلام کی دا جرم نہ ہو دی بغیر دا جرم شرعی نہ ہو اجل یقتلون نبینا بغیر الحق حقیقت خدا ٹھیک رہا لیکن نحو پہ قانون یا حق شرعی معنی جرم شرعی دا نبینا نکی اگر جرم بالخصوص سے موجب دا قتلی دیکھ حال کی رولو کی فیدت سوچتا سنگا حال لے یہ جواب دار جلالین وغیرہ کی حال مؤکدہ ہے حال مقیدہ نہیں وجل دا نبی ہمیشہ بغیر دا جرم شرعی نہیں دا تاکیدی حال ہے مانا دت روح المانی دا کئی بے سببی دلتا غیر الحق مانے بے سبب امر مغیر الحق مانے وہ الباطل بے سبب الباطل بے سببی دا حالی نا وجل انبیاء پر سبب دا باطل مانے دا قتل دا انبیاء دا دی دا باطل بہ جبانے ہو باطل دا چا باطل دا دیا گا بے سبب حمایت الباطل داما بے سبب حفاظت غیر الحق وجل انبیاء پر سبب بانے چخپل اللہ حق را ٹنگولا داما نہ شروع دا کشاف ہوئی یقتلون النبینا بغیر الحق عندهم حال مقیدہ کف عندهم سرکی رکھا مانا زمگا پنیز بانے خو نبی چرے جرم شرعی نہ کئی چدا قتل دی جائز سی ددی پنیزبان ام پتا ہو کہ نبی جرم شرعی نو کرے دی وجل ددی پنیزبان ام نو کرے ذالک بما سو کان یا تدون دا ذالک دوبارہ ہو ظاہر پر ایک ادارہ چیتے تو سبب و سبب ہوئی مخی ذالک اشارہ و ذلت تو غضب و مسکنہ دا ددی سبب سو کفر و قتل و دا ذالک بیا دے سبب دا پار سبب دے دا کفر دی ولی قوم بیائے ولی وجل دائے پدی سبب وجل چلی استیان کرو دی دا حد نہ تیرے دل گل نگورت دیتا قرآن سبی در ترقی سر ذکر گئی لاول پر قوم کے عصیان پیدا شو بیاپ کے اعتدال پیدا شو رفتر افتدا زیادے دو نکفر کو بی آیات اللہ نداغی دوج نے انبیاء علیہ السلام قتل ندائی دوج پی لکھر غضب نرال دا اسباب مرتبہ پری کرا عصیان اعتدال جدہ جدہ ہو لی رہو احسان ہو لغت کے مطلق مخالف الامر دوئی عدم موافقت کار گنائی ہوگا نہیں احسان د شریعت پہ اصطلاح کی سی اگر مخالفت و امر اللہ آمدن تو خدا حکم نہ رسول حکم نہ آمدن خلاف قول قصدن خلاف قول دیتے سیان خدا گڑ کلا عامشی کلا خاص کلا ہر یو گناہ تے سیان کلا سیان اوئی کہ گناہ کئی معنی مخالفت کئی لیکن جائز نہ گنی کہ جائز نہ گنی نہ دیتا درجہ رسی تک کوئی ہاں فاسق سیا گئی جو گناہ کبیرہ ارتکاب کئی لیکن وہ اس گناہ گارے ہوں کم گنا جائز ورت نہ ہوئی جائز نہ دے کوئی ارو سے گن اخلا سیبو دینا ہوئی دام اور تبد سے سخت گنا کبیر دوم اور تبد اعتدا اعتدا سے تو بیدات کول مخالفت کئی اللہ و رسول ہو اگیتا گنا نہ ہوئی بلکہ اگیتا ہوئی ثواب رخکار پائے کہ خدا رسول تو حدود نے تجاوز رخ کر یا تدو نہ دے ابتدان محفوظ اے ابتدا ستوئی مجاوزت الحد دے مجاوزت الحد مجاوزت الحد شرعی تیرے دل دہاد شرعی نہ خبر اب کی آمدن الگ گنائی کا حد لایا کرے لائنے کھڑے اور تیری گی دا حدود نہ منم نور حدود ایجاد کئی دار مبتدی نو کار دے حد سے کم و کیف اندازہ کا نہ کم یا کیفی شریعت وغیرہ کڑی ایو سڑے کم و کیف والے عمل نہ کی بلکہ بل طریقہ والی ایجاد کئی بل مقدار والے زان نہ جوڑے انہوں دیتے ابتدا ہوئی حد میں تجاوز کو در معتدی دا بعض افراد ذکر کی دے ابتدا قرآن اول معتدی دتا صرف کہانی تدن ہوئی کرنا اس ددی ابتدا ذکر کرے وہ کان من اعتدائہم آیت پنجش پیتر وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ قرآن تشروع ابتدا ست ہوئی ابتدا دے تو خاری والا ہو چکا ماں ہیلا جوڑا کرو نہ ہیلا کرو تو موت دین ہوئی بس ہیلا کرے پکرا اس طرح ابتدا تو ہے چی ارس ہو گئے ابتدا کئی ابتدا سو کئی دائی اس خاتیہ نے کئی گر اعتدوا منکم فی السبت لا ابتدا والے اور ابتدا چونکہ جرم کبیر دے پری وجہ بھائی مختلف فتوی لگولی ابتدا کو ان کی تو ظالم ہوئی بقرہ 200 یو کم دیش 229 حکم کئی پریمان ظالم و من یتعدا حدود اللہ فاولئک هم الظالمون تعدی کو ان کے دلال حدود نہ چلے تو ظالم ہوئی دویم حکم داری چی لا یحبون اللہ سر محبت نہ کی اللہ والا ثواب نہ اور کہیں محبت سی ثواب دا بقراؤ کو رہے سننا ہوئے یو سر نبی آیت چی اعتدا کی نو دا خدای محبت بہت سر نہیں نو ثواب بہت نہ ہوگی ان اللہ لا یحب المعتدین اللہ تعالیٰ نقوق یو ثواب نور کی معتدین و تاہم بیدت سر شکم کار کی نبائی کے ثواب نہیں لا احبو سورہ نساء کے فطرے مکم کئی دخول النار اور تبزید آج سرے سورہ نساء سوار لسیت 14 چرے ببوزی جہنم تھا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخل نارا مخالدا فیہا دا اللہ حدودنا تعدی کئی نو اللہ بے اور داخل کیم پینزم حکم پہ اگورا سلورم حکم طبع القلب سورۃ یونس کے سلور آیات اللہ دا سے کسان پزلون مانے مہر ہوئی 74 کذالک نطبع علی قلوب المعتدین دا سے منگا مہر ہو پزلون دا معتدین مانے داگر سو غلط گناہ شخص معتدی جرے ظالم دے دا خدای خواہ ندے اور تبید نباسی او پزرب والا مہر لگئیم حدیث کے دیتے معتدی ویلی کنا کہ مقدار شرینا خلاف گئی مقدار شرینا خلاف گئی ہاں اگا حدیث کی ویلی اور سڑے راگیں یا رسول اللہ اور دس پسنگئی نو درے درے زلے اور توقعوں درے درے زلے وہ باچ ہے ہاں بیا او فرمائل چھ من زادہ لہازا فقط تعدہ وعصا وظلم درے زلو نزیاد پہ اوبکے اور سڑے پاو دس کے بزان مانے چاہی دا معتدی دے نو دا مسید نو دا ظالم نے جتے ارتدا ہوئے جائے تہلی ہے ابتدا قرآن کریم فرمائے دی سو زیل تمائے چھتے خلق و انبیاء و جلی یقتلون النبیین اور اللہ فرمائی چننا لنن سو رسولنا زرف الرسولان امداد کم ندا سڑے دے پک ہدایت تیرازم کی کرنے چھو اللذین آمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنان نشتا سر نو پتہ بانی دایت رازم لے چھے مومنم چرتا پہ دنیا کے نرے قتل شے ہو لے خدای ویلی چھے نا لنان سر رسول اللہ واللزین آمن در پاگل سڑی تراز علیکن نصرت دیتا نو ہی چھے قتل نے بچ گئی نصرت دا خدای دا طرف پہ مختلف طریقو بانی نصرت کلا پہ دنیای کلا پہ آخرت بانی کل نصرت سی اغیلا غلب اور کویلی سرد قطر داغنا اللہ موسیٰ علیہ السلام سے عزتا سر امداد کم سنگ امداد ملک نے اوشڑ ہوئی امداد کم دا ملک نے اوشڑ ہوئی امداد کم دا خدای راجو نہیں نصرت مستلزم دیلے نرے چھ قطر دن نہیں قطر دی اللہ تعالیٰ بہت سر امداد کی پاخرت کے بہت سر امداد کی اللہ و سر امداد کی ثواب گنا والا اور کہیں درجات والا پورتا کہیں نصر دام لفظ دیا ارے سر اس تعرض نشتا ہے دا بارے پر زیان دا سے پیدا شوی آئی دا اعتراض گنا خی آئی مکی رست گوری نشتا دا سے نصرت و اللہ مومنان سرم کہیں فذلک حقا علینا ننجی المومنین مومنان لز و خامہ خانی جات ورکم دا لازمی دا اڈیر مومنان وجلی شویری او یا مومنان پا بدر پا خود کے وجل شو وہ دیکھ ستار سنیش تکنے نجات جدا شرے نصرت جدا شرے شہادت و قتل و جدا شرے انبیاء چی قتل کرن شہیدان شل کرن شہادت چی اور کرن داد خدا امداد دے ان الذین آمنوا دیتا ستے مویلی کیے ستے میں سمت دب ستاسو مشران داچل کرو داچلے کرو مشران ستاسو کی چکل ایمانو اللہ تعالیٰ سر قسم قسم مدد نہ کروں کل چاہی نقصان کرو نہ دا اللہ طرف نہ پائی عذاب نہ راغلوں ایک شران اس راشے تیری ایر باقی روزگار تاسو دخپل نجات لار اختیار کہیں تتمہ بالترغیب دیتا ہوئی بالترغیب الیمان والعمل صالح اغسرین اللذین آمنون یقیناً آغا چیمان راوڑے راغا چیری یہودیان و عیسیان و صحابین چاہ چیمان راوڑو دلینا پا اللہ و پر حضرستان و عمل قریب پا زب غمبر پتاوے دا رہے ہیں فستازی کسان اللہ را ثواب دا ملون دلی دے پنج درب دلی باننے نبی حصی را پری بانے و نبدی غم جن کی تارا آیت مانوا یہ آیت کی پیار ترکیبی اشکال دے چھترین نرپارا خبر کمی ہو دے ظاہر دارے چھ خبر من آمن رہے گر چھ من آمن خبر چھنے اسا من خبر کو یو شے شر ان اللذین آمنو من آمن یقینا آکسان چی مان راوڑے دے آکسان چی مان راوڑے دے باللہ نخو یو شے شر پیدا قرآن لبا کی دائر اعتراض ہو در توجیحات تھی اول دا شد آمن آمن باللہ چرے دا خبر نہ دے خبر چرے روس تو فلہم اجرام دے دے انہا پارا تے بگراد دیشی پنیز بازو دامن آمنا پر ترکیب کے دمخ کے والذین حادو والنصارہ و صابین بدل میرے بدل ہوئی معنی میں داکھے ان الذین آمنوا یقینا عائش مومنان دیم زمون پر امت کے مومنان دیم صحیح مومنان پاکستان حادو چی یہودیت اختیار کرو نصارہ و صابین دستور عبادتوں نے کول لیکن چاچی مان راوڑے پدی کے بلاو پر حضرستان ایمانی حق کسان یادوں اگا یہودیان چھ مومنان دی اگا نصورا چھ ایمان راوڑے دیں اگا صحابین چھ ایمان راوڑے دیں عمل کرے دیں نیک دادائینا بدل کا نفلہ ماجروں علی بدیل صحاب ملائی بنیش در ربانی ندایت مطلب داشو دار و مدار دا نجات سشیرے اگر ایمان باللہ و عمل صالح پر نمون بانے نجات نشتا ہے چاہاں زارا خالے کوئی انگا یہودیانی سو کوئی انگا نسوارا ہوئی سو کوئی انگا صحابینی اللہ اینا پرے بانے نشی بچ کرے سو پرے چھے من آمن صفت بگے نہیں من آمن و عمل صالحان شی علی بولا صواب ورکوم جدا سشین دا مومنان پٹا لکی شکن اجر و تاثلی دی ادھا نکتاو چیدے کی حادو راوڑے دے حادو حادو آن خلقو چی رجوع اکڑے توبے استلے کا دائیو مانا دا خواب دائیو توجیو گو رہا اغداری چھے من آمن خبر دے ٹھیک دا دارے خبر فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُونَ مُرَاد دے آمَنُو باللسان یقیناً آکسان چھے پجب ایمان مخکار کری صرف والذین ہادو مانے تحودو آ کسان چی یہودیت اختیار کرے رہے اور یہودیت دارے گئیں تحودو آ کسان چی دی نسوارائی عیسیٰ علیہ السلام تا نسبت گئیں آ کسان چی صوابین دی زان نسبت کی ابراہیم علیہ السلام تا اور دستور عبادتو نہ گئیں دا کسان سنگ بچکی کی من آمن باللہ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين داد جب مومنان مومنان ندی یقینا الذين امنوا باللسان چرے من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا شداب کی راشی نہ لے بول ثواب ملائے علی بھائی تو ثواب ملاو شی نورست من امن امن من صدقہ اگر سوک چھے پزر کی تصدیق ہو کی باللہ و یوم الاخر عمل نہیں کو کی دا سلور امتونا اللہ ذکر کر مشہور ہو دا اللذین آمنو عام ہو لیکن دے امت بن اطلاق کے دا ہادو یہودیان و نسوارا و صحابین یو خدا دنیا کی دیر موجود ہو بل دا قرآن دا نزول پا وقت کے نزدی نزدی دور کے دا کسان دیر بل دا خلق دی چیدی دارے کولے دا کتب سماویہ ادا نسبت للانبیاء اویلو شمگا جنت یعنی ذکر دا ذکر کر خاص خان حادو بمانے تحود یہودیت اختیار کری ہاں یہودیان تا یہودیان ہوئی یو خدا مانا چی دا یہودا اولاد یو قول دارے یو دارے چی دی مشران و مخ کے حدنا ویلو لیکن رستنی چرے اگر چی خدا ترجو نکی باتی پر نسبت بانے پر نم بانے میں یہودیان دیا نسوارا چاہتا ہوئی نسوارا جمد نسرانی نصرانی چرے دیکھ دو نسبت ہو آغا کلے چپاغی کیا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو یا داغل دین شاد شو آغیت ناصروی یا نصران دا کلی نوم نصرانو یا ناصرو فلسطین کے بیت المقدس نا شمالی جانب کے اویامی للرے رہے نصران اوزے ہو دلو آبادی و باغ کرا رہے نار کرے چھ نصران کی دے عیسیٰ علیہ السلام دین شور و شو کرنا نہ چکم سڑی بد عیسیٰ علیہ السلام تابیداری کرنا آغت ہے نصرانی میں کلی تا نسبت کلے کیلے کا پنچ پیرے کلی تا نسبت شکا ہم پنج پیر دا نصرانی نصران تا نسبت شکا کلی تا نسبت ہو کلے ہو دا عیسیٰ علیہ السلام اصوابین تحقیق خطر شو چھ ظاہر دارا چھ دا خلق دی چھ دستور عبادت دیکھو برہم کا وقت ہم دائی شکلوں جو کرو انسبت دیکھو دقبت زان ابراہیم علیہ السلام تا اول زمانہ کی عرص زمانوں کی دن دن رالل یحییٰ علیہ السلام تے اقبل نسبت کو زبور بے لستو اموز بے کو قطب تہا قطب دری قبلوان ادائے کولے دخدر کتاب اللہ ہی پرے نہ بچ کے گئے ایمان باللہ جو ہم الاخر عمل صالح پکار دیں نفلہ و مجرم اندر ربیم اجرم سیمانو اجر و عملہم دید پارا ددی اجر دے دے کلام کی فائدہ نہیں کیا ستار پر ستا کتاب دے دیکھ سے فائدہ نہ فلاؤں اجر و عملہم دی چی کم عمل کریں دانگے اجر بد دی اجر بچہ لنا اور کو دلب اور کو این درب ام در پنیز دیکت کے رہن دائن دائن در مذہب نہیں لیکن سرویں دا شافعی عند ابی حنیفہ نہ دار تقرب دا پار عند ابی رب یار بری بانی غم جن کی بنا مانی جنت آندی مختیر سن وہ لکھ نامی ساقکم ورفعنا فوقکم الطور دے دن دوم نو د خطابات بنی اسرائیل شورو دیکھ مویلو ذکر ددرے خباسات المشران اور پنز فریق خبیسار کشران اور تتما پ تخویف اخریو پ بشارت سران خباسات تفسیر امدارے دریب مشران کی اور خباست سو نقزیات بے لوزی دوم خباست سو حیل فی الاحکام دخل احکام کی دے گول دریم پری کسو ارتکاب و دماسیت او ابتحام البری گناہ بے پخپلوں کو بل سڑے بے بدنام کو راگڑی مشران درے واقعات ذکر کی آگا مشران جدہ موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے موجود ہو خان ادرے پنجہ فرق خبیثہ کشران پہ ذکر گئی علماء دی پرے کے محرفین پہ تحریف معنوی گئی دویمہ ڈلہ پری کے منافقان نی دریمہ ڈلہ دی امیان تابع پہ مزخرف پہ درو پسے سلورمہ مولیان دی چھے تحریف لفظی گئی اور پنجم داس خلق دی چھے جنت زان لخاص گئی دائے کے تخصیص الجنت پیران دی صاحب زادگان اخن زادگان ندار مکہ نہ ترقی شوا وہ لفظ نامی صاحب کا تم اور ربط واضح دے چی مکہ دے نعمتوں نے تذکرہ وا برمارو دانے مت دے دانے مت دے دانے مت دے اس اللہ گور زمانے متون دی استاد اعراض دے زن نعمت کو متاس مخڑا لا حالم گورے میثاق مخ ترشی اسو مضبوط لاست ہوئی العہد الموثق کم وقت جاگا سے ہوں گا مضبوط لاست آسونا اور تکڑوں موستاسو دپا تا تور گرم ویلو مدتا انہی سے ہاچ درکو تاسو لرپ کوشش ترام وسی کوشش آیا دوے ہاگا چ پری کتاب کے دن نریم دے پارا چشے متقیان یا دے پارا چبش رخد رضام نام بیا مخوار و تاسو پس دے آد نام پس دے لوز نام پس کنے فضل دا اللہ تعالیٰ پتا سبحان دے اور مہربانی دا غم نخام خواہ بتا سو دامی شتا وانیانو نا یا خام خواہ بتا سو من الخاسرین دا حلاک شو نام تبا شو نا دا ذکر کرا لوز سنگا رسل شو روس تو خزومات تیناکوں کے مضمون شتا کرا مطلب دار لگ زمانہ پس موسیٰ علیہ السلام جو اندے ہو تورات کرا ہو رہا ارے خلق کو تو تورات خلاف ورزی شو روکڑا بخدیر کتاب خلاف روکو یو خلاف بل خلاف بل خلاف اللہ جبریل علیہ السلام تو حکم کو اور شور بسے حضرت موسیٰ علیہ خبر اور کو سدا سب کی نو غر شدید آئے پخوا کیوں آئے پھر اچت کر پاسے کر ورت شاب دار خدے کتاب ٹنگ کے شاب در درس و تدریس جاری کے کنی غر دربان راضی ولم پرے گئے زر دس یا بڑا خطر منظور دا منظور دا بڑا خطر ٹھیک دا ٹھیک دا اغای چې دې کې خو لګر وځي تیرې شي او رضوا بیا دې مخواره شي زمړه دا کیږي دا چې خیر ده دا خباست دی چې ګور دا سي سخت حالت ده بد بستر ګوباني وینه یو قوم ته برد نالی دې قوم کې نه سشتا د خدای زابونه پرایشی بستر باندې ودري قاتون راشی سیلابون راشی ظالمان بادشاہان پہ مقرر شی اور بازوان روسیان راشی ابھی ہم شرک نہ پریزے تو پیر بابا سمنڈے ہوئی چی بخا سخی سے وہ اس پیر بابا ظالمان سے ایسا میں نشوئی نہ سمیگی جی بیا خان سمت اللہ تمہیں بار ظالم آگا خباست پہ کی بروتی تب تک ورفعنا فوقكم الطور تور غرے دائی دا پاس کرے رہے دا سور نساء کے ذکر ہو یو سلسلور پنزوس 154 ورفعنا فوقكم الطور بمیثاقهم تور میں ستاسو دا پاس کرو پا سبب دا غسلو دا لوزن بیمی ساقیم فسبب دا غسلو دلو عزوانیم دغرنگو گر سورت عراف تھی عراف یو سل یو او یا 171 ویل نتقن الجبل فوقهم کانو ذلتن نتقنا بخاری ہوئی رفانا دوی خم روچت کو چتوں کو دا غراو دری دا پاسم کو دا سر پاسا لکا چترے چسنگی وریض زون داو چدارا بانی را پریوزی نو خضو ما دیناکم بے قوت اور قرآن پاک کی رفع لفظ را غلی دا پورتوالی دا پار رازی فوق لفظ را لی دو چتوالی دا پار رازی نہ تک لفظ راغل چتوالی دفاع راضی ذلت سر تشبیر راغل دو چتوالی دفاع راضی ددے نہ سری الفاظ بل کے دیشی تو چتوالی کے نشی کہہ رہے دیو جن تمام اہل حق مفسرین وئی چتور پدی دپا سو چت کرو اللہ رحبل قدرت مظاہرہ کرو پاسے پہ اچت کرے لیکن درے خلاف کے یور پرویزے آئے تنی چریا ہوئی اگر بگرا تائل کرے رہے نا رفانہ فوق ہم دامان سے بنی اسرائیل دغر پویخ کیوں ہوتا ہے دنگر تبرا ہو رہے ہیں دوچت غر دے دیتا ہوگو رہے گا کنے مانے ان دیو دروانے را پروزی دن غر بس صرف حدید آئے پلمن کیو اگر ظالم کو رفانا فوق مانے سرا رکتنا رفانا فیل لے فیل دے حدود دے پارا جی کرنا غر چھ دنگو آخو جملے اس میں والا پکاروان کہ وہ حاضر جبل المرتفع دس پکارو رفانا دامانا مخ کی اچت نو وہ سما اچت کرے رہے اس میں اچت کرے افاق ویلے دپا سمیں کرے رہے ذلتن دپا سرے تفسیر مواہب الرحمن ہوئی اگو یہ دا قول دن شریعو منکرین حدیث تے چھ سوک دا تاویل گئی نستے دے تم گاوان کیوں سی کہنا اگر پرویزین نشری اگر گلبر کیوں سے لاہور کے اس مردار شہر ہے اور نستے اور سر اشرا کے اوپل سڑے ہو سے در اشرا کے تفہیم القرآن ہو لکھا نپائے کے دلت لکھ لی چھ بار صورت قرآن پاک کے دا تصریح نشتا دا تصریح نشتا چه غر سر سجل شه یا خدایا رفع تسری نه فوق تسری نه ذلت تسری نه دا نطق تسری نه سشه بر تسری زبا دوخم تسری دیتا وی چه دا غر زده دا پاسا کره نه لے بے منلا چه واقعی واقعی لکه خدا صاف الفاظ دی کن دا بای سری که مرضی نئے تفسیر دان لے جوڑی چه زن نئے خبر او کما نئے غنڈار او غرزون ولی عام نہ خلاف کہے دا اللہ قدرت رفشتا خوفشتا سشترے نشتری او تا نشدی نشدی خبری ولی کہے چاند حدیث منکر اغل و قدرت نہ معجزات منکر تلگی دا آیت تائیب کے دا تفسیری غلط ہے نور ہم دے رشتہ ہوں گے واضح دار پر تفسیر رد نکو تو مانا اور اس در نور تفسیروں مانے مرد کو امکا چی چی تاسو پر نور رد نکو ہے پر ایک ہوئے دا نور اثر ہم پتا بانے دیر نہیں عددی اثر کو در بانے دیر ہی کر انہی سے ما تیناکم بے قوتن دا دبی دخدیر کتاب ددی او ظاہر دے ادب بانے حمل لے توستم دا خطاب دے دیو متم دے قرآن پاک چکم و تاریبان و سردین و دیر پتاقت سر نیسی آغام حسن چخکت تی پریوزی دے کل ایسی پا دیوالگی کی دی نخکتا غرزی کل معمولی انتنی ولی نخکتا تی غرزی لکہ دا خدیر کتاب دب کا ہے یہ قوت ہے روڑے خود نخکتا نہ پریوزی حضور ماتنا کم بے قوت بل قوت نفسانی دے بے جد و اجتہاد اور اخذ ویلی کیا ملتا انہی سے آغا چتا سلدر کم پا کوشش سرا مانے عمل پہ ہو گئے دخدے کتاب اصل کے دام ملتا پا رہے کوشش کے بامل انہوں کے یو دخدے پا کتاب مانے عمل کو لی بل سی وسکرو معافی وز گرو نے مراد ہے کہ سرے یا ذکر دا درس و تدریس درس و معافی ہے یا دعائیں مانے درس و تدریس کا داغے شپری کتاب کی نیم خدے کتاب درس تدریس جاری پکار دے الب تقوا سری لالگم تتقون خان دا وشکرو مانا ذکر دا تدبرم نے تدبرو سوچ گئے دا اللہ پری کتاب کے ولا تنسوہم میں یروے ولا تزیوہم میں برباد ہوئے یہ طور تا ذکر ہوئی دا اللہ اس واقع سے شر سمہ تولے تم امباد زالے سمہ مخی تیرشو لی تفاوت دے تراخی پارا میں بارزال کا لفظ دیں بیا مخو گرز و تاسو پست دے لوز نہ پست غرپور تکولو نام اس زمانہ پسند کری کر اور اس تو قرآن کی رائے تشریح راضی دی سورت کے درے نوی آیات دے خضو ما تیناکم بے قوت و اسمعو قالو سمعنا و عصینا قالو سمعنا اگا وقت کے خوئے سمعنا بس متقبل لیم و عصینا مانے وے وے داغے نرسو چم گئے نمانو حاضر تولے تمہیں بار ذالک تولی دا قول دے کرنے چاہ عصینا آغا سورت آیت کی بیا وجہ مل ذکر کرے اللہ براز نبیا پڑے بنے اعتراض ہو سوال لاتا چھتا خدای کتاب ہو غریب امپور تکڑو ہر گلے چیدی دوکہ اکڑا پکارو چیدی تباشے ہوئے ہلاکشے ہوئے فرمائی کرنے فضل اللہ پتا سو رحمت اللہ نو خام خا تاسب نام گر دن عروس پہ سو فضل شیرے دن عروس فضل پہ شیرے پاک دور کے فضل سر توفیق لے توبہ رحمت سر قبولیت توبیم بین توبہ اس سر نئے فضل اللہ پتا سو سے توفیق د توبے دل درگم رحمت دارے سے توبے دل قبول اگر قدان نوین پتاوان کے وائم لکن تو من الخاسرین دوائم پرے کے فضل اور احمد سرے قرآن و آخری رسول اللہ علیہ گل ٹک دتا سو تولی کرے وان لالا سے پرے خواہ اللہ ارادہ کو لے سے آخری پیغمبر بدر لے گم اور قرآن بدر لے گم دے تب انتظار کوائے کردان نئے نو آگ وقت کے بعد تباہ کرے ہوئے خاسرین من حالکین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ دا گورا مونگا پر جدا خبائے سکے نہیں شمیرے لدلتا دا شاہد چناس تو ادھرے گا ہوئے ادھرے گا ادھرے گا تاتا پس ادھرے گا چھ مندیوین ولی اشارے خبری چاہ سرکے سجل کہے بولے قرآن وقت کی خبر ہے ہاں نو خبر ہے کہ گپ شپ لگے اگو رہے اور تھا کہ نا سمت تولے تم امباد ذالک ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت دا مختم منگا مستقل دل دولے نشمارو ذکر دے دے کہ خبائص دا مشران چھے دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی وقا اور دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کے نو دا خود داود علیہ السلام پا وقت کے دے خانو دا دے ربط بیا سرے دا دے ربط یو خلکن دا من الخاسرین سر دے چھے دا خدا فضل و رحم نینو خسران رازی لکا پر موت دینو دا خدا فضل وہ نشو والے دی توبہ بھی نہیں سکنا نہ خدا اتنے شاد ہوگا جو کرل کا دار عذاب یہ انہوں نے ذکر کی دوائم ددے ربط مخی سردار نقض احد لوز ماتو دو قسم ہے یو لوز ماتو اللہ بے تولی خدانتے ہو خبر پادش وقت اگر داو چھے غرے پریبانے پور تکاو خود دینا مخی او خبر اجدک ہیں یو دے اجبار یو دے اکرا اجبار او اکرا کل دادوارا پہ یو مانا مستعملی کل پکی فرق کدا مانای چھے سلب الاختیار سلب الاختیار دا پہ اسلام کی نشتہ رہے دا پہ دین کی نشتہ اختیار تینا بالکل سلب کی لا اکراہ فی الدین حد برازی حد خدا غیر جدا مطلب دے پفر دے برائشی حد تو اجبار اکراہ ستوی و مجبور اول پدے مانا مانے چھے اختیار والا بالکل ورنکی دانش دفع اسلام کی یو دارے چیو سڑے را گیر کی لیکن ور سرا اختیار والے باقی پاتی دا پا شریعت کی زمو شریعت کے مشتا دیرے کی جی دارہ والا تور کرے دا قفال درے پبارک ہوئی لیسا اجبارن علی الاسلامی لبقائے الاختیاریں دا مجبور اول نو ولی اختیار کو باقی رہ اختیار کو تو نہیں آگستے دا اجبار نہیں اور بیاوی درے میں سال سنگرے تفسیر فتح البیان کی صدیق حسن خان آغاز ذکر کرے مثال نذیر و ما سبت فی شرعنا دا زمگا پا شریعت کے مشتکانا یو سڑی بانے تورا اوچا تکڑا چھ تورا پی اوچا تکڑا وجنم دے اغزر ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زم مسلمانے شریعت حکم سرے دا پختو حکم نا دا شرے شرے حکم دارے چھ بس تورت خوزا کا بس دا توبہ قبول لے اسلام قبول لے حلا شققت قلبہ حدیث کی راضی کا تورے پھر سر دا پاس اگر آمننا اگر اسلمنا بس اگر اسلام قبول شکن دل تقرے پھر سر دا پاس کرے دے چھو انہی سے کتاب اگر امنی ہو بس غرے دے کے خود دا اکرا کمخ کی دین کے وانا زمگ پر دین کے مشتا دیتا اجبار نہ ہوئی دیتے اکراہ ہوئی اگر اکراہ چھے اختیار و سر باقی بات دے اس کتو ہے چھے اکراہ پر دین کی نشتن دا سوال غلط دے اللہ اکراہ پر دین دا مانا خونا نا اکراہ پر دین کشتا گا لا اکراہ پر دین با مانا تراشی دین کے معنی پا عقیدہ کے پچا بانے اکراہ چلی گی نہ زور نہ چلی اپا عمالوں کے حضور چلی گی دا عمل لے غلال اکران اللہ سے بدن پرے کو قتل اکران قصاص کے بتا قتل کو دا سزا گانے دی کر دا من وجہ اکراہ دا دا دے دے یرے نئے او سڑے مسلمانی نے کئی غلال سے لحظ بنانا پری کی نو دے مسلمانی کا دا مقامم دا غیب بشان دے دے چھے دے تے اجبار نوئی دے تے اکراہوی مال اختیار اور دا زمون پر دین کیم جائز دا پائے دین کی موحا فلقد علمتم یو ربط داو مخی سرا بے لوزی دو قسم را یو کارا مخارول چھنا منا دویم ہلے ہلے کول علیکہ منا ہمینس کے پروانے کئی ہلے بکئی قرآن دے کہ در نفذ آت بے مثال پیش کی دروس و خلقو مشرانو بے لوزی کرے و آمانی مخیر والے ہو ما مشرانو پسید بے طبقے والا خلقو اغیب بے لوزی کرے و آمانی حیلے کرے میں فہیلے سرے نفذ آت کرو اور روسو سرے امرابت دے والے روسو منگوائیو و اس قال موسیٰ نا حیل فی الاحکام خباست دے گا حیل فی الاحکام دائر تدا والا ہم کرے دے گا عالم تم دے کس دے عالم دائی بحال عالم تم احوال الذین اعتدوا منکم داریں گے عرف تم ددی واقعی پبارکی قرآن دی تعلیم تم ملے ہوئی دا ذکر دا واقع ہے جلے کانو یخفون ہا فی ما بینہم مفسرین ہوئی دی با قرآن ہے کہ پٹولا علبہ شاہتا نہیں امیوتی تپوسو کو کہ واقعی زمگا مشران نا پوکا جہا شادو گانجو شی چپ شاہے باریکاتو کی خبر مکو در تشاہی دال بینے اللہ عرطی خب ہوئے گے والنوائے لقد علمتم خالمان یہ مرو اور حق پٹوائے یقینا عالمیت آسو بحار داغی کتان ہو بارنیم جب تجاوز زیادہ تکڑو دخدے دخد نام تاسو در ڈلی نو منکم تول کسان خنو خو بازی کسان ہوں منکم دخالی پر اس کے اتدائے کرے وام اویل مگائی تا شہد تاسو شاد ہوگان خدا سیان کی جز دلیلان امشل اگر ظلم گا تا واقع آئے برت آغشا لرا چاہے تازیر واسو چرائے نرسوم اور نصیت من کھون کے رے للمتقین دپار دمتقین اندر امت دا واقعہ سبت دا قرآن تفصیلا سورت اعراف کے بروڑی تفصیل ویل تو پورا راضی آیا تدریس پہ تک